Sarwa mapan karepe ra karuan senenge mung plesiran padha eling apa kanca wong urip ning alam donya aja seneng pamer pondo mengko mundhak uremu rekoso suke lan miskin kuwi kinares lan pinasti kapeki nanjar Gusti mula jong loro Jong loro ati, mulo jong loro ati.